Книга пророка Йони. Розділ перший. Слово Господнє надійшло до Йони, сина Амітая. «Встань, іди в Ніневію, оте велике місто, і проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася до мене». Та Йона встав, щоб утікати в Таршіш, далеко від Господа. Прийшов він до Яфи, знайшов корабель, що плив у Таршіш, заплатив за переправу і вступив до нього, щоб відплисти з ними у Таршіш, далеко від Господа. Але Господь кинув на море великий вітер, і на морі знялася страшна хуртовина, тож корабель ось-ось мав уже розбитись. Злякались моряки і закричали кожен до свого бога, а щоб облегшити корабель, викинули вантаж, що був на ньому, в море. Йона ж зійшов у саму середину судна, ліг і заснув глибоко. І підійшов до нього головний над моряками та й каже: «Як тобі спати? Вставай, візьми до Бога свого, може він зглянеться над нами, і ми не загинемо?» І говорили один до одного: «Ось киньмо лишень жереб, щоб довідатись, через кого сталося нам це лихо». Кинули вони жереб, і жереб упав на Йону. І кажуть вони до нього: «Скажи нам, будь ласка, через кого сталося нам це лихо? Яке твоє заняття? Звідки ти йдеш? Який твій край? З якого ти народу?» Він відповів їм: «Я єврей, і почитаю Господа небес, що сотворив море і землю». Злякались люди вельми і сказали до нього: «Що це ти зробив?» Довідались бо, що він утікав далеко від Господа, бо він їм признався. Далі його спитали: «Що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилось, утихло?» Море бо дедалі більше піднімалось і бушувало. Він відповів їм: «Візьміть і киньте мене в море, і море перестане проти вас бушувати, бо я знаю, що то через мене прийшла на вас велика оця хуртовина». І заходились люди веслувати до берега, та не могли, бо море дедалі більше піднімалось і проти них бушувало. Тоді вони візвали до Господа і сказали: «О Господи, не дай, благаємо тебе, щоб ми загинули за життя цього чоловіка, і не допусти, щоб на нас упала кров невинна. Бо ти, о Господи, вчинив, як тобі бо завгодно». Взяли вони Йону та й кинули в море, і море перестало бушувати. Люди вельми налякались Господа і принесли Господові жертву та обреклись обітом.